وغیرہ زندہ تھے تو چاند کا مسئلہ ہم سمانے میں بہت گڑبڑ ہوا تھا رہ کے لال کا. سعودی عرب سے دو دن بعد ہماری عید ہوا کرتی تھی اور ایک دن عجیب ہوا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی چاند دیکھنا تو ہر کسی میں لازم ہے, ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے. تو رمضان کا ہی مہینہ تھا اور ہم افطار کے ساتھ باہر نکلے. اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی آگے, یہ جو انڈسٹری کے مغربی دیوار ہے سے آگے آبادی نہیں تھی. ہم باہر نکلے تھوڑی کوشش سے, ہم نے چاند دیکھ لیا اور چاند دیکھ کر واپس آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. جب واپس آئے تو ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی دکان تھی, اس کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں اعلان ہو رہا تھا وہ اعتلال کمیٹی کا کہ پاکستان میں کسی کا چاند نظر نہیں آئے ہوا, لہذا کر لوزہ ہوگا. ارے خوب دیکھ رہا ہے, سب لوگوں نے دیکھے ہوئے. تو اس پر اوپر تحقیق کام ہوتا رہا, بڑی باتیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ برخدار یہ کوئی کمیٹیاں یا یہ سائنسی اور اس طرح کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نحن امتن کیا امیتن, نحن امتن امیتن, اور چاند کو کیا کہتے ہیں اشہر ہا کذا. کس ہو گیا 30 دن, جب میں نے کہا 30 دن کہ 30 ہے. پھر جی فرمایا شہر ہا کذا ہا کذا و ہا کذا 29. اس لیے دین جو ہے یہ بہت سادہ ہے, اور اس نے ایک عامی آدمی سے لے کر ایک انتہائی دانشور کا, افلاطون کا اور ارسطو کا بھی بندوبست کیا ہے. افلاطون ارسطو کا بھی بندوبست کیا ہے جی, اور اس آدمی کا بندوبست بھی کیا ہے کہ ایک آدمی درخت کی شاخ کاٹ رہا ہے, اوپر بیٹھا ہوا پیچھے سے کو کاٹ رہا ہے. دیہاتی آدمی کاٹ رہا تھا, کوئی شہری آدمی کو اس نے کہا کہ گر جاؤ گے, کہ کیسے گر جائیں گے, میں تو بیٹھا ہوا ہوں. انہوں نے کہا پیچھے سے شاخ کاٹ رہے ہو, آگے بیٹھے ہوئے ہو تو گر جاؤ گے, جاؤ یار اپنا کام کرو جاؤ یار. تھوڑی دیر کے بعد جو آدمی سے زیادہ کٹی تو ٹاس سے ٹوٹی اور نیچے گرا گرا, دوڑ رہا ہے. اب کہ وہ آدمی کدھر چلا گیا, وہ تو بزرگ تھا. ہاں جی, اس کو کشف ہو رہا تھا, بزرگ تھا جی. اس کو پہلے سے پتا تھا کہ شاخ ٹوٹ رہی ہے. اس بیچارے کتنی عقل ہے. تو اگر اتنے مراقبے جی اور اتنے فلسفیانہ عقائد کی باتیں اگر ہوتی تو اس آدمی کا تو کوئی اثر نہیں تھا اسلام جی. سوات میں ایک وہ لطیفہ مشہور ہے نا, وہ لطیفہ مشہور ہے, یہ جو پیر بابا تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بڑے خلفاء گزرے ہیں. تو ایک اخون درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو پشاور میں دفن ہے, بہت بڑے اہل طالب علم ہیں. اور ایک اخون درویزہ بابا, ایک دیوانہ بابا. دیوانہ بابا مجذوب تھے, تر کے پیچھے کچھ پڑ گیا کہ نماز پڑھیں. دریا میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ نماز کیسے پڑھیں. مرسنگا کو مجھے مستعدس کہی, کہ وضو کیسے کہتے ہیں, کہ وضو پاک کا, اپنے آپ کو پاک کرنا وہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا چلو میں پاک کرتا ہوں, پھر آ کر نماز پڑھتے ہیں. کافی دیر نہیں آیا, دیکھنے کے لیے آدمی آ گیا. دیوانہ بابا کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی انگلیاں نکالی ہوئی, صرف پانی سے اس کو دوڑ رہا تھا. کرامت بھی ہے تو اگر بڑھا کے ہو سکتی ہے, کرامت لطیفہ ہے تو آپ کو دل سن کر خوش ہو گیا. پھر کہتے ہیں اس سے دیوانہ بابا نے کسی ہاتھ کتنے تسبیح دیکھی, تو اس نے کہا کہ تسبیح لو, ذکر تو کیا کرو نا. تو اس نے جو ہے تو جا کر یہ وہ سواد والے کہتے کہ پر چکی نہیں ہوتی, آدھا پیس نے چکی ہاں جی, جرندے پلے ہونے والے اور پڑے تھے وہاں چڑھو جی. وہ داس داسی کو یو اللہ یو تسبا یو اللہ یو تسبا یو اللہ یو تسبا جی, کہ ایک اللہ اور ایک تسبیح کا دادا. تو اس بیچارے کتنی سمجھ آ رہی ہاں جی. اس لیے شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سادہ رکھا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے رد کر دیا کہ اتنے سادہ سادہ آدمی, دیہاتی آدمی, اس کے لیے بھی بندوبست ہے, اور افلاطون اور ارسطو اگر کسی بات کو پوچھنے کے لیے اس کے لیے بندوبست ہے. اور اس کو سادہ رکھا گیا ہے. ایک دفعہ دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں. ہمارے بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں بیٹھا ہوا تھا, ایک تبلیغ والا ساتھی ملنے کے لیے آ گیا. ملنے کے لیے آ گیا تو ساتھی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تبلیغ والوں پر برسنا شروع کیا. وہ ایک کوتاہی دوسری کوتاہی جو کوتاہیاں کرتے ہیں سنانی شروع کر دیں. وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا, سن رہا تھا, سر جھکا ہے. تو بیچ میں جب میدان گرم ہو تو ہر آدمی جو ہے وہ مفت کے تبصرے کر لیتے. ہم نے مفت کا تبصرہ تھوڑا سا کر لیا تھا. تو اس کو حضرت مولانا صاحب ہم نے کسی کی بات کا کسی کو جواب نہیں دیا. تو سب کے جو تبصرے تھے وہ مکمل ہو گئے. بات آئی گئی ہوگی, ہم سمجھے کہ بس تبصرہ گزر گیا. جس ساتھی کو ہم سنانا چاہتے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتے تھے وہ ہو گئی. یہ آپ کی دینی کتاب تو نہیں ہے؟ اچھا جی. تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب نے اپنا بیان شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ مستوی میں لکھا ہوا ہے. حدیث کا حوالہ جس کا کچھ ہوگا, آج ہمارے اہل علم حضرات نہیں ہے, کوئی حوالہ نکالیں یا پھر کوشش کریں. مستوی میں لکھا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ جو کلام کرنے کے لیے گئے تو راستے میں گڈریا ملا, جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا, اور وہ گڈریا جو ہے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے. کیسے یاد کر کہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ تو کہاں پر ہے کہ میں تیری مٹھی چاپی کروں اور میں تجھے نہلاؤں دلاؤں, تیرے سر کی جوئیں نکالوں. تم اس بیچارے کو جوئیں بہت تنگ کرتی تھی, تو سمجھا کہ اللہ میاں کو بھی جوئیں تنگ کرتی ہوں گی, تو جوئیں نکالنے تو بہت بڑا کام تھا. کہ میں تیرے جوئیں صاف کروں اور میں اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نکالوں, اور یا اللہ میاں میں تجھے پلاؤں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں مسئلے میں اس کے لیے. ہمارا تو آلہ ہے ہی نہیں, گھر پر رہ گئے کہ گر کیا سر, جو اللہ کو منظور. کیا بات ہے, بڑے جو موسیٰ علیہ السلام نے باتیں سنی ساری کی ساری جو تھی یہ تو گستاخیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. تو کہا کہ کیا کیا کر رہا ہے, کیا گستاخیاں بول رہا ہے. وہ مارے ڈر کے خاموش ہوا, مارا اس کو ایک تھپڑ, بھاگا وہاں سے وہ آدمی. اور یہ گئے کلام کے لیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے مجھ سے میرے بندے کو جدا کر دیا, اور اے موسیٰ تو لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے, تو لوگوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا. ایک شعر مجھے اس پر یاد ہے کہ ایک یاد ہے کہ انہوں نے گڈری سے کہا کہ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی, تو خیرہ سر ہو گئے, تیرے سر پر خاک پڑ گئی ہے. ہائے خیرہ سر شدی, خود مسلمان نہ شدی کافر شدی, تو مسلمان نہ رہا کافر ہو گیا. اور اللہ پاک کا جو کلام مسل خان سے اس میں آخر میں فرمایا گیا کہ تو برائے وصل کر دن آمدی نہ برائے فصل کر دن آمدی, کہ تو لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا, تو فریضہ تھا جدا کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں. تو مسل خان واپس آیا گڈریے کی تلاش میں نکلے, اس کو ڈھونڈنے کے بعد پایا اور اس سے معذرت کی. تو اس نے کہا کہ آپ کا جو تھپڑ مجھے لگا اس سے صحیح علوم مجھ پر واضح ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ سب طرح جائے کہ نہیں آئے, نہیں آئے, اس کو تھپڑ لگے تھے پچھلی دفعہ, خوب اسے تھپڑ کھائے. تھپڑ کھانے کے بعد جو اسے 2000 روپے مجھے دیے, لوگ حیران رہے تھے تھپڑوں کی فیس دے رہا ہے مسیح کی. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس آدمی کی استعداد ہی اتنی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, نہیں تکلیف دیتا اللہ, نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی جان پر اس کے بس سے باہر. تو بس جیسے بدن کا ہے ایسے ذہن کا بھی ہے. ایک آدمی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا. چھوٹا بچہ ایک بجلی کی تار لے کر, اس کے والد صاحب سویا ہوا, اس کی ننگی تار کو ساتھ لگا دو, جھٹکا لگ جائے, موت ہو جائے. اسلامی قانون میں, پاکستانی قانون میں, کسی قانون میں اس کے لیے پھانسی ہے؟ نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. پھانسی کا جو فرض قانون ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ فتوے کی چند ایک بنیادیں ہیں جس میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک کسی جی کو تکلیف نہیں دیتا اس کے بس سے باہر. ابھی دو دن پہلے میں ایک نکاح پڑھنے کے لیے گیا, میں ان پڑھ آدمی, اس میں کوئی مفتی صاحب بھی آئے, تو میں ان سے نہیں پڑھایا, نے کہا ہم سے پڑھا لیا, لوگ بھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں. خیر وہ مفتی صاحب کو افسوس ہوا, انہوں نے کہا تم کچھ نکاح پڑھ کے چھپارے پھینکیں گے, یہ مسلم عمل ہے. تو خیر نے کہا کیا پھینک لے جی آپ, تو بھائی پھینکنا مشکل کام ہے, دے ہم ہی پھینک دیتے ہیں, آپ کو دل خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم چھپارے پھینک رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ رزق کی جو ہے توہین کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ ایمان نسلب شروع خزر طلاق شعا تجدید نکاح دربان لازم شروع, کہ ایمان سلب ہو گیا, بیوی طلاق ہو گئی, تجدید نکاح کرو گے. میں خیر مفتی صاحب کو اس کو کیا کرنا چاہیے, تو اور جاب والے مفتی صاحبان بہت سے ہیں ہماری. میں کہا واقعی مفتی صاحب ہمارے لوگوں کو عجیب حال ہے, اب اس بچارے کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا اہل علم ہوا فتح پہ کس کی تربیت ٹھیک ہوئی تو بات کو سمجھ جائے گی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا عمل ہے اور میں شریعت کے خلاف کہہ رہا ہوں. کسی نے جنہوں نے تاریخ دعوت عظیمت کو پڑھا ہے تو ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ پہلی سازش یہود کی اسلام کے خلاف خوارج کی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت قوم کو حاصل کو فائدہ حاصل ہوا ہے, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے, اور پانچ سال تک خوارج نے حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی رکھا ہے, پانچ سال لڑائی رکھا ہے. ایک دفعہ دینی سیاسی پارٹی والے کو میں نے کہا کہ آپ کے پارٹی سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں, تو اس نے کہا کہ سر تو آپ پارٹی بنائیں, مطلب آپ بہت سمجھدار ہیں, کتنے سمجھدار آدمی ان سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ صاحب اکرام سے زیادہ سمجھدار تو نہیں آپ کی پارٹی والے نے, اس تو اس نے مان لیا, اس نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پانچ سال تک خارجیوں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے لڑائی رکھا ہے, تو ان سے زیادہ فراست, ان سے زیادہ رہ اللہ کا تعلق اور ان سے زیادہ باطنی بصیرت کس کی ہوگی. لیکن شیطان اس سے بھی گہری سازش کر سکتا ہے, ان کے دور بصیرت سے بھی آگے بڑھ کر سازش کر سکتا ہے. کہ اس کو اللہ پاک نے مقابلے کی پوری قوت عطا کی ہے, اور پھر اس سے جب اس بات نہیں کہ اس کے سمجھ آیا, اس نے کہا تو جو آدمی میدان میں کشتی کر رہا ہوتا ہے یا کھیل رہا ہوتا ہے, اس نے تو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے زور کو لگانا ہوتا ہے, اس سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تماشبین کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, پھر بعد میں اس کو بتاتا ہے کہ سمجھ جائے تو آئندہ کے لیے اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے. نہ سمجھے تو مرضی اپنی. دوسری سازش جو ہے تو وہ یہ معتزلہ کی ہوئی ہے, خوارج کی سازش جو ہے, خوارج کی سازش ہے کہ وہ توحید کو بیان کرنا چاہیے, بہت شدت سے شد و مت سے بیان کرنا چاہیے, قرآن نے جیسے توحید کو بیان کیا ہے جس دور سے سبحان اللہ, لیکن اب اس توحید کی آڑ لے کر اس توحید کے نظریے میں اپنے کو موحد کہنا اور باقی سب کو مشرک کہنا, باقیوں پر کفر کے فتوے لگانا, بلکہ نام لے لے کر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دینا, یہ خوارج کی ترتیب ہے. اور پاکستان میں دو تحریکوں کی توحید جو ہے وہ خوارج کی ترتیب پر ہے, خارجیوں کی ترتیب پر ہے. کن کن کی توحید جی بزلہ صاحب بتاؤ جی. نہ خنکہ میں رہے اندر نہیں فرق ہوتے ہیں, ایک اہل حدیث کی توحید اور ایک جو ہے تو شاید اس وقت ان کی توحید جو ہے یہ خوارج کی ہے. جو برملا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تو شیخ القرآن ہیں, ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور ذریعہ اللہ نہیں سمجھتا ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ سفیان میں حکم بھیج دیے فیصلے کے لیے نا، فیصلہ کرنے آدمی بھیج دیے، تو اس پر جو ہے تو خارجی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ الامر للہ، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، فیصلہ جو ہے تو کتاب اللہ پر فیصلہ ہوگا کہ فیصلے کو حکم کریں گے، اس پر خلاف ڈالا انہوں نے، صدا نہیں ہونی چاہیے جنگ سفیان، یعنی یہ کچھ تو خون جاری رہنا چاہیے۔ خیر 8000 یہ اس پر اختلاف کر کے 8000 علیحدہ ہو کر ان کے لشکر تھے، ان کے لشکر کے کارکن تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کے خوارج جو تھے، علیحدہ ہو کر نہروان میں جمع ہو گئے، اور وہاں پر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا مذاکرات کے لیے، انہوں نے جا کر مذاکرات کی، انہوں نے کہا کہ تمہارا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیا اعتراض، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ اس نے فیصلہ حکم سے کیوں کرایا، فیصلہ کتاب اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا شاید کتاب اللہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلے کے لیے حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، ایک حکم اس کے اس سے خاندان سے بٹھایا جائے، ایک اس کے خاندان سے بٹھایا جائے، دونوں کے سامنے حالات گزرے اور فیصلہ کریں۔ تو خاون بیوی کے مسئلے میں تو حکم قرآن کہہ رہا ہے بٹھانے کا، اور اتنا بڑا جو ہے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ تھا وہ اس کے لیے حکم نہیں ہوگا، تو جواب نہ دے سکے وہ۔ انہوں نے کہا دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جب شکست دی ہے جنگ سفید جس میں جنگ جمل میں، سر جنگ جمل پہلے جنگ جمل ہے دوسرے سفید نے کہ جنگ جمل میں انہوں نے شکست دی ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے قید نہیں کیا، جنگجوؤں کو قید نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جنگجو جو تھے وہ تو طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کو ایسا قید کر کے باندھی بنایا جیسے کیڑے کفر کو بنایا جاتا ہے، اور جس عورت کے بارے میں 18 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں اور سارے مومنین کی ماں ہیں، ہاں جی، تو ان کو گرفتار کرنے کا، اور تمہارا تو لاجواب ہو کے 4000 آدمی چلے گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ان کا، تو اور مذاکرات کی انہوں نے تھا جو 12000 تھے، 4000 سے 8000 دیکھے، 8000 میں سے پھر باقی 4000 جو تھے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی باتوں سے یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ قتال نہیں ہو سکتا، یہ بھی چلے گئے۔ 4000 نے کہا ہم حق پر ہیں اور ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے اور ہم جنتی ہوں گے اس پر۔ پھر نہروان کی جنگ میں امر مجبوری لڑنا پڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ 500 خارجی ان کے ہاتھ سے مارے گئے اس جنگ میں، اور جب جنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے خارجی کا نام لیا البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر میں لکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کی لاش نکالو، صحابہ اکرام گئے ڈھونڈا بہت تو اس کی لاش تو نہیں ہے، پھر فرمایا کہ پھر دیکھو، پھر دیکھا پھر نہیں ملی، تیسری بار پھر بھیجا، آپ نے پھر تصدیق کی کہ یہ نہروان ہے، کہ ہاں یہ نہروان کا شہر ہے، ہم نے کہا کر دیکھو، تو انہوں نے لاشیں ہٹائی نیچے سے لاش نکلی، پھر انہوں نے علامتیں بتائی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہوگا جس کا ایک بازو ہوگا ایک بازو نہیں ہوگا، وہ جس پر کا بازو کی جگہ ہے اس جگہ پر ایک گوشت کا لوچڑا ہوگا، اسے کھینچو گے تو اتنا لمبا ہو جائے گا اتنا بازو ہوتا ہے، چھوڑو گے تو پھر اس جگہ پر جا کر لگ جائے گا، اس آدمی کا نام مجھے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان خارجیوں کے خلاف تو لڑے گا اور ان میں سے آدمیوں کو جو مارے گا ایک آدمی ان میں سے یہ ہوگا، شکر اللہ کا کہ وہ آدمی نکلا اس میں سے، ان کی علامات خارجی کی حدیث میں آئی ہوئی ہیں، سر کے بال مونڈے ہوئے ہوں گے اور قرآن کیسے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ خوارج کی کئی حدیث ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاتمہ ہوا خوارج کا، باقی تتر بتر ہو کر چلے گئے لیکن ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ مسقط کی حکومت ہے نا، یہ خوارج ہیں، مسقط والے خوارج ہیں، اور یہ جو تھا ابن ملجم جو تھا اس نے پھر جو شہید کیا تلی رضی اللہ عنہ کے خارجی تھا، یہ آیا ہے یہاں کوفہ میں آیا ہے تو کوئی اور خارجی عورت تھی وہ بڑی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا، پھر دونوں کا ایک ہی موقف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، لیکن تین خارجیوں نے تین جگہ حملہ کیا ہے، ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے، ایک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے، اور ایک نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر کیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا حملہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، ان کو زخم لگا ہے اور شہادت نہیں ہوئی ان کی، اور یہ جو ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے نماز پڑھانے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ان کی سی آئی ڈی اور ان کا نظام حکومت بہت محکم تھا، یہ نماز پڑھانے نہیں آیا، حملے سے رہ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا اس کا، اور یہ روحانی قرب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقامات تصوف ان کے سب صحابہ سے زیادہ ہیں. تو اس بنا پر میرا یہ اشتہار کرنے کا ارادہ ہوا تھا کہ میں یہ اشتہار کروں کہ قرب کا پہلا درجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ نے پھر مجھے روایہ صادقہ کے ذریعے بتایا گیا کہ تین باتوں پر میرا خیال ہوا تھا. ایک خیال یہ تھا کہ میں تقلید کا خاتمہ کر کے تقلید کا خاتمہ کروں، اور ایک نئے اجتہاد سے ایک طرز دوں لوگوں کو، اور تیسرا مجھے توحید مجھ پر اتنی کھلی تھی کہ میرا خیال ہوا کہ میں ترک اسباب کروں. کہتے مجھے رویہ صدقہ کے ذریعے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا جیسے بھی رویہ صدقہ ان کو ہوا کہ اس کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ ہند میں، سرزمین ہند پر اللہ تعالیٰ کی مدد فقہ انفیہ کے ساتھ ہے. اس اہل حدیث کی تاریخ 1857 جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے شروع کی ہے، اور 150 سال اس کے چلتے ہوئے ہو گئے، 1% نہیں ہو سکے. اپنی منفی ترتیب کی وجہ سے 1% نہیں ہو سکے. اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے ہوا کہ ہند میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد فقہ انفیہ کے ساتھ ہے، اور اسباب تو بہرحال اختیار کرنا پڑیں گے، کرتا تو سب اللہ پاک ہے لیکن اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. تیسری بات کیا تھی؟ تیسرا یہ ہے کہ حضرات شیخین کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہی ہے، باوجود ہے کہ ان کا مقامات ان کے زیادہ ہیں، لیکن درجہ جو ہے وہ حضرات شیخین کا ہی بڑا ہوا ہے. پہلے جو ہیں دو آدمی، اور تیسرا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، کہ ان کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے، یہ چوتھے نمبر پر ہی ہے. بہرحال سپاہی صحابہ کی طرح ہم چوتھے نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت اللہ کے قرب والے، بہت بڑی حیثیت کے صحابی ہیں، لیکن ہیں تو لقاء میں سے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے. لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جو ہے تو جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اور ان کے بعد والے لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور حضرت علی رضی اللہ جو جن کی شہادت کا دن تھا نا، شہادت کے دن رات کو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو راستے میں بتخوں نے راستہ گھیر لیا اور شور مچا رہی تھی اور راستہ نہیں دے رہی تھی. ان کے ساتھی نے بتخوں کو بھگایا کہ چھوڑو راستہ، تو آگے سے ہٹو. حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو نہ روکو، یہ آج نوحہ کر رہی ہے. تو اللہ کا جب نیک بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا تعالیٰ والا بندہ اٹھتا ہے، تو اس کی یعنی یہ زندہ مخلوق تو چھوڑے، وہ زمین اور زمین کے خاک کے ذرے اور پتھر اس پر نوحہ کرتے ہیں اور روتے ہیں. بائکین کو نہ روکیں، یہ نوحہ کر رہی ہیں. پھر چلے گئے تو جو وہ تھے محافظ تھے، ان سے کہا کہ آسمانی خطروں سے میری حفاظت کرنے کے لیے آئے ہو کہ زمینی خطروں سے؟ انہوں نے کہا یہاں تو زمینی خطروں سے حفاظت کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آج آپ چلے جائیں، کیونکہ جو حفاظتی فرشتے آیا کرتے تھے ان کی آمد آئی نہیں ہوئی. صبح کے نماز کے لیے جب جا رہے تھے، تو ان کا طریقہ کار تک نکلنے کے بعد دستک دیتے تھے، دروازوں پر آوازیں کرتے تھے، آٹو بلانے، نماز کا وقت ہے، آؤ جماعت کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو جگاتے جاتے تھے. ان کی شہادت کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقصورہ بنایا تھا مسجد محراب کا، اور یہ طریقہ ہوا کہ جو امیر المومنین ہو وہ گھر کے دروازے سے محراب میں نکلا کرے تاکہ پارتی سامان ہو، اور پیچھے سے جو ہے تو مخلصین لوگ آ کر سب بنا چکے ہوں اور بدن درست ہو گیا. یہ طریقہ بعد میں ہوا. تو یہ مجرم جو تھا یہ کھڑا تھا اندھیرے میں، تو اسے تلوار کی ضرب ماری، زہری زہرالو تلوار تھی، سر کے بیچ میں سر کے بہت زور سے لگی ہو. 55 سال عمر تھی، اور یہ عجیب ہے واقعہ اس سے پہلے کا ہے. کہ ایک دیوار کے نیچے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے فیصلہ لکھ رہے تھے. تو لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین دیوار گر رہی ہے گر رہی ہے, وہ آرام سے بیٹھے فیصلہ لکھ رہے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. جب اٹھ کر ادھر ہوئے تو دیوار گر گئی. پھر نے کہا کہ امیر المومنین آپ چیخیں مار رہے تھے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا برخوردار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے میری موت ان سے نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا ہوا ہے ایک تلوار ماری جائے گی سر پر, اس سے داڑھی رنگین ہوگی, اس سے میری موت ہوگی. تو ابن بلجم کی تلوار جو لگی تو اس سے خون نکلا, داڑھی رنگین ہوئی, پھر آپ کی شہادت ہوئی. سبحان اللہ. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے. ذکر کرتے ہیں تو دو میں سے چرتا ہے. پیسے زیادہ رکھ لیا, پیسے نہ اور بولے یا اللہ تعالیٰ سے میں ڈیوٹی ہوا تیل در نہ ہوا سے پیسے نہ رکھے تو رہ دیتے جائے. تو لیبر قانون ہے کہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد آدمی سے آفٹر بھی ڈیوٹی لے سکتے ہیں جب اس کو دگنا معاوضہ دیں گے. عالمی سطح پر منظور شدہ قانون ہے لیبر رولز میں. مولوی صاحب خوش ہو گئے, اعتماد کی بات تو بڑی اچھی ہے لیکن کوئی مانے اس کو تو قانون تو بہت اچھا ہے. جی عمران صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی وہ تو انہوں نے قیدر صاحب نے کہا کہ وہ معاف کرنے کا حق آپ کو ہے بعد میں نہیں ہے, تو اس بات کو درست کرنا ہوگا. ہاں جی کہ وہ جو معافی ہوئی آپ نے معاف کیے ہوئے ہیں. ہاں جی آپ کو حق تھا لیکن یہ کہ حد معاف کرنے کا حق نہیں دیا ہوا. اب دیکھیں نا اس جگہ کو مفتی شوکت نے بھی پڑھا ہے تو یہ اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ اس کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا. اس کے وہ اس نے ایک غلطی کی نشاندہی کی تھی, اس پر 10 روپے انعام اس کو دیا تھا, یہ اس نے نہیں کیا. تو بس ایسے باتوں کو لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ جو بہت گہرے علم ہوتے ہیں تو ساری باتوں کو نبھا سکتے ہیں. ہاں کہ حقوق اللہ توبہ کا جو پہلو ہے وہ معاف ہو گیا, آخر میں پکڑ نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں سے اس کے بعد کوئی معاف نہیں کر سکتا. آپ برپا جی آپ کے پاس جو ہے ماشاء اللہ جی میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے. سیرت کی تقریر کر رہے تھے تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ اللہ پاک نے حضور کو اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اپنے دامن رحمت کو خالی کر دیا. تو مولانا غلام غوث عربی صاحب صدارت کر رہے تھے جلسے کی, انہوں نے پھر کہا کہ اللہ نے حضور کو بہت نوازا بہت نوازا, لیکن تاہم اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت خالی نہیں ہوا کیونکہ وہ محدود نہیں ہے. محدود ہونے کا عقیدہ ہو جانا جو ہے تو عقیدہ توحید کے خلاف چلا جاتا, عقیدے کے خلاف بھی بات چلی جاتی ہے. لیکن وہ جوشی تقریر میں ہے تو ادبی الفاظ آدمی بول لیتا ہے, اس وقت جو ہے ساری باتوں کا ادا حق ادا ہو جانا کے بعد کافی مشہور ہوتا ہے.